Kumapit na nang hindi makawala. matayo. Sunod sa bawat galaw, hindi na maliligaw. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Halina na tayo'y humika. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan, kung hindi ikaw ay hindi. hindi na lang pipilitin pang umasa pa para sa ating dalawa. Ikaw ang dahilan, pipiliin bang umiwas na hindi na masaktan? Kung hindi ikaw, ay sino pa ba ang luluha sa umaga pa para sa ating dalawa? Ating mundo.

sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na ang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo mag-usap, teka lang. Isipan na'y gulong-gulo. Lagi na lang nabibigo. Ngunit ikaw pa rin, sigaw ng puso. Ilang liham na ang sinulat sa'yo. Ilang luha na rin ang natuyo. Kailan kaya muli magkakatawang hindi ko pinipilit? Walang lungkot na sumisilip. Kailan kaya muli magkakamit ang iyong yakap at halik nang hindi sa panakinip? Kailan, kailan, kailan ang dating tayo? Litong-lito, handang-handa ako sumalo. Pagkat ikaw pa rin, sigaw ng puso. Ilang awit na ang inalay sa'yo. Ilang luha na rin ang natuyo. Kailan kaya muli magkakamit dapat halik nang hindi sa panaginip. Kailan, kailan, kailan, kailan, kailan ang dating, kailan kaya muling matatamasa na ikaw ay makasama't sabay tayong kakanta. Kailan kaya muling mararanasan sa pagdilat ng mata kay hindi lang alaala. Na umibig ang puso ko muli. naman kita. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo. Huh? to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream with me. Getting louder. Can you hear it echoing? Share this with me, 'cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold. For me, for me, for me. patuloy lang sa buhay ko. Limutin ang pag-ibig mo. Di na babalik. Hindi na babalik. Dalitin na ayusin to. Ayoko na sa piling mo. Di na babalik. Tulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay. Kaya saan natitira? Segundong kaya ka maari bang kunwari akin ka pa. Mga ngarap hanggang sa pagbalik. baka sakali makita kita muli pagsikan ng araw paglipas ng gabi kundi pipilitin hindi pa pa sakali ay balik malaya ka na malaya susuko na sandata aatras na sa lapay di dahil nagdudua kundi dahil mahal kita mahirap ng labanan mga espada ng orasan kung pipilitin pa lalo lang masasaktan mga ngarap hanggang sa sakali makita kita muli pagsikat ng araw paglipas ng gabi kundi pipilitin hindi pa para sa di pa rin saglit handang masaktan kahit di mo alam. Subukang muli at pagbigyan ang ating nakaraan kahit di mo na alam. Saglit, handang masaktan. lasang chips, fries and dips, sabay nating uubusin. At pagkatapos nun, tatayo't magbibilang isa, dalawa, tatlo. Tayo ay tatapo. Feeling